walamma jtamaa rijalu, na wakati watu walipokusanyika, kharaja bihim rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, alitoka nao mtume sallallahu alaihi wasallam, wa hum 30,000, nao ni watu 30,000. Riwaya zina pishana, hapa ni sarihi kwamba ni watu 30,000, kule katika hadithi imekuja kwamba la yuhsihim kitabu jami, la yuhsihim diwani, diwani haiwezi ikawadhibiti watu walipokuwa wengi siku hiyo. Sawa. Haya, wawalla ala almadina Muhammad ibn Maslama radiyallahu anhu, na Madina akamtawalisha Muhammad ibn Maslama, akamtawalisha pale Madina Muhammad ibn Maslama, akamwambia wewe utakuwa ndiye msimamizi wa mji sasa, swala za jamaa utazisimamisha wewe, kuna mizozo utahukumu wewe, mambo yote ya mji utayasimamia. Wa ala ahlihi Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, na alimtawalisha juu ya familia yake Ali ibn Abi Talib, akamwambia wewe sasa utaangalia watu wa nyumbani kwetu, shida zozote za nyumbani utazisimamia Ali ibn Abi Talib. Watakhalafa kathirun min almunafiqin, na walibaki nyuma wengi katika wanafiki, yarasuhum Abdullah ibn Ubay, yani ibn Salul, anawaongoza katika jambo hilo, yani anawaongoza wao Abdullah ibn Ubay. Waqala yaghzu Muhammad bani al-Asfar, akawa anasema huyu Muhammad anapigana na bani al-Asfar, na wazungu. Yaghzu Muhammad bani al-Asfar, Muhammad anakwenda kupigana na wazungu, maa jahdi alhali, pamoja na ugumu wa hali, walharri, na joto kali, walbaladi albaidi, na mji ulio mbali. Ayahsabu Muhammad anna qitala bani al-Asfari maahu al-la'ib, hivi anadhania Muhammad kwamba kupigana na wazungu pamoja naye ni jambo la mchezo? Kana atia maneno watu wake, anaona mchezo Muhammad kupigana na wazungu. Wazungu sio wazungu, fikira za watukuza wazungu tangu zamani zipo. Wallahi laka anni anzuru ila ashabi, nasema na hapa kwa Allah, kana kwamba mimi ninawatazama masahaba zake, mukarranina fil hibali, hali ya kuwa wenye kufungwa katika kamba. Sasa enzi hizo masahaba wapata udhia kutoka kwa makafiri, wapata udhia kutoka kwa wanafiki na kejeli kama hizi, na leo kuna watu wajiita Waislamu nao wawatia udhia bado. Allahu almusta'an. Nasema kana kwamba mimi ninawatazama masahaba zake ni wenye kutiwa kamba au ni wenye kufungwa katika kamba, watafungwa katika makamba wale wachukuliwa mateka. Wajtamaa jamaatu minhum, walikusanyika kundi katika wao, faqalu, yani katika wao wanafiki, faqalu fi haqqi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi, wakazungumza kuhusu haki ya mtume, yani katika heshima ya mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba zake, ma maneno ambayo yuriduna min alirjafi, naam, fi haqqi rasulillahi wa ashabihi, ma yuriduna min alirjafi. Anasema wakamzungumzia, wakaizungumza katika haki ya mtume sallallahu alaihi wasallam, katika kumtia dosari na kumtia tani na masahaba zake, kile ambacho wanakusudia katika kuwatisha watu, kufanya irjafi, yani kuwatishiza watu. Fabalaghahu dhalika, likamfikia hilo mtume sallallahu alaihi wasallam, فأرسل إليهم عمار بن ياسر رضي الله عنهما, ثم صلى الله عليه وسلم أكوا بلكيه وهو عمار بن ياسر, كم توما كم بيا نين عمار بن ياسر, يسألهم أو أوليزه واو عما قالوا كوش يلي ولي يسيم, فقالوا إنما كنا نخوض ونلعب, وكسيما كسيس يقول تنبيا سوغات نتنتانية تنفن يمزاها أو كسيس يقول تنبيا قمزو walalabu, tunafanya mzaha na khudhu, tunapiga soga, tunapiga gumzo, walalabu, tunafanya mzaha, kwa tutania tu. Nizikaja zile aya, kul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadhiru qad kafartum ba'da iman. Hawa wajaa ilayhi jamaa, nalikaja kwake mtume sallallahu alayhi wasallam kundi katika hao wanafiki na wengineo, منهم الجد بن قيس يعتذرون عن الخروج, miongoni mwao ni aljad bin qais, hali ya kuwa naomba udhuru wa kutoka, Fakalu wakasema, ya Rasulullah, idha lana, ewe mtume wa Allah, turuhusu tusiende vitani, wala taftinna, wala usitufitinishe sisi, li anna, kwa sababu sisi la naamanu min nisai bani al-asfar, hatutasalimika na wanawake bani al-asfar, wanawake wao wazuri. Sasa tukienda kule tena mtihani, ifanye kama kuja takwa. Sasa hata usiende vitani kwa sababu utafitiniwa kule. Wa minhum man yaqulu dhalli wa la taftinni ala fil fitnati saqatu wa inna jahannama la muhitatun bil kafirin. Katika aya za mwanzo mwanzo kule anasema miongoni, kuna miongoni mwao wanaosema tupe ruhusa ya Rasulullah, tupe ruhusa sisi, nipe ruhusa mimi, usinitie kwenye fitna, kwenye mtihani, usinitie kwenye majaribu. Anasema fahamuni kwamba wao kwenye fitna wameshaingia siku nyingi. Hiyo kufuru yenyewe ni fitna, washaingia kwenye fitna. Ala fil fitnati saqatu wa inna jahannama la muhitatun bil kafirin. Aya ngapi? 49. Wewe wako walikwenda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam na udhuru. Wajaa ilayhi mu'adhiruna min al-a'rab, na walikuja kwake wenye kutoa udhuru katika mabedui. Wa hum ashabu al-a'dhari min dha'fi au qilla, nao ni katika watu wa udhuru, miongoni mwa ugonjwa au uchache wa mali, au min dha'fi, ni miongoni mwa unyonge, au qillatin, au uchache wa mali. Liyudhana lahum faadhina lahum, ili waruhusiwe, akawapa ruhusa wao. Narudia tena, wajaa ilayhi almu'adhdhiruna min al-a'rabi, na walikuja kwake wenye kutoa udhuru katika mabedui. Wa hum ashabu al-a'dhari, nao ni wale watu wenye udhuru, min dhafi, kutokana na unyonge, au qillatin, au kutokana na uchache wa mali. Liyudhana lahum, ili waruhusiwe wao wasiende vitani. Faadhina lahum, Mtume sallallahu alayhi wasallam akawapa ruhusa wao. Wakadhalika istadhana kathirun min almunafiki, wala ahlu al-a'dhari, sharia imewaruhusu kwa sababu tayari tumeshasoma, laysa ala dhu'afai wala ala al-mardha wala ala alladhina la yajiduna ma yunfiqun harajun idha nasahu lillahi wa rasulihi. Nasahu kwa maana akhlasu, kwa sababu nasiha maana yake ni ikhlas, takasa. Kwa hiyo ushatajwa ahli. Kwa hiyo kuna watu wa udhuru kweli walikuja wakataka udhuru kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ima kwa sababu ya udhaifu wao walionao kwa uzee au maradhi na vingine vitu kama hivyo, au kwa sababu ya uchache wa mali, hawana cha kupeleka. Mtume sallallahu alaihi wasallam akawapa udhuru. Lakini wasema wakadhalika istadhana kathirun min almunafiqin, na kama hivyo pia walitaka ruhusa wengi katika wanafiki. Faadhina lahu, Mtume sallallahu alaihi wasallam akawaruhusu. Waqad ataba Allahu alayhi fi dhalika al-idhn, na hakika Allah alimlaumu Mtume sallallahu alaihi wasallam katika kutoa ruhusa hiyo, katika ruhusa hiyo, biqawlihi, kwa kauli yake, afa Allahu anka, Allah ameshakusamehe wewe. Allah amlaumu Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini aanza kukumpa msamaha, afa Allahu anka, Allah ameshakusamehe wewe. Lima adhinta lahum, kwa nini uliwaruhusu wao? Sawa. Hatta yatabayyana laka alladhina sadaqu, mpaka wangekubainikia wewe wale waliosema kweli. Wa ta'lama alkadhibin, na ungewajua waongo, ungewajaribu. Thumma qala fi haqqihim, kisha Allah akasema katika haki ya wanafiki, innama, hakika hapana vingine, yastadhinuka alladhina la yu'minuna billahi wal yawmil akhir, wanakuomba ruhusa wewe wale ambao hawamwamini Allah na wala hawamini siku ya mwisho. Wartabat qulubuhum, na zimetia shaka nyoyo zao. Wartabat qulubuhum, na zimetia shaka nyoyo zao. Fahum fi raibihim yataraddadun, na wao wamo katika shaka yao, wanataraddad, wanasitasita, wanazingazinga. Thumma kadhabahum Allahu fi udhrihim, kisha Allah akawakadhibisha wao katika kutoa kwao udhuru. Faqala walau aradu lkhuruja, akasema Allah, la laiti wangelitaka kutoka hawa wanafiki waliokuja kutaka udhuru, laiti wangelitaka kutoka, la aaddu lahu udda, wangeliandalia hivyo vita kwa andao. Walakin, كره الله بعاثه لكن امتشكيا الله kutoka kwao fathabatahu akawazuia wa waqila uqudu ma'a alqa'idin kaini pamoja na wenye kukaa thumma likay la ya'sa almuslimun ala qu'ud almunafiqin anhu kisha ili wasikate tamaa waislamu kwa kukaa wanafiki nyuma yao. Yaani kuna mbona sikuenda vitani wenzetu wabaki huko wasije wakahuzunika waislamu ili wasihuzunike waislamu. Qala jalla dhikru akasema Allah hali ya kuwa umetukuka utaji wake lau kharaju fikum, anawaambia waislamu sasa waliokwenda vitani kuhusu hawa wanafiki waliobaki, lau kharaju fikum laiti wangetoka pamoja na nyinyi, ma zadukum illa khabala wasingewazidishieni nyinyi isipokuwa uharibifu. Laiti wangetoka pamoja na nyinyi wasingewazidishieni nyinyi isipokuwa uharibifu. Lau faraju fikum ay ma'akum, lau faraju fikum ma zadukum illa khabala, laiti wangelitoka pamoja na nyinyi wasingewazidishia nyinyi isipokuwa uharibifu. Kuna hikma kubwa sana hapa. Wala awdau khilalakum, na wangefanya haraka baina yenu. Wala awdau khilalakum yabghunakum fitna, na wangefanya haraka baina yenu kuwatilieni fitna. Ha? Wa fikum, na kuna kati yenu nyinyi sama'una lahum wasikilizaji wao. Kuna wambea hapa wapo mwenye kusikiza maneno mtasemaje, alafu wakawaambia wa fikum sama'una lahum, na kuna katika nyinyi wasikilizaji wao. Wallahu alimun bidhalimin, na Allah mwenye kuwajua madhalim. Kwa hiyo wakati mwingine mtu anaweza kusikitika, ah, fulani pia hayupo, fulani hatuko naye, ah, angekuwepo pamoja na sisi bana mambo yangekwenda vizuri, pingine angekuwa pamoja na nyinyi katika msafara huo au katika jambo hilo la kheri, angeleta uharibifu mkubwa sana, lakini Allah amemzuia. Sawa, uharibifu wake ulikuwa ni mkubwa. Fulani mpaka sasa ina maana hajaelewa hii da'wa, akailingania sawasawa, nguvu ingekuwa kubwa, uharibifu ungekuwa mkubwa pingine. Sasa Allah subhanahu wa ta'ala wakati mwingine huwazuia baadhi ya watu kutokana na nia zao mbaya, akawazuilia wasifanye jambo kile. Unapojiuliza mara mbili mbili, kwa nini imekuwa hivi, mbona fulani imekuwa hivi, upate jibu zaidi ya kuwa Allah jalla wa ala amemzuia yeye ili ule uharibifu wake usije ukapatikana kwenu. La ukharaju fikum ma zadukum illa khabala wala awdau khilalakum yabghunakum fitna wa fikum sama'un lahum wallahu alimun bidh-dhalimin. Wa takhallafa jama'atun min al-muslimin, na walibaki nyuma kundi katika waislamu, la yattahamuna fi islamihim, kuna watu walibaki katika waislamu ambao hawatuhumiwi katika uislamu wao, ni watu safi kabisa, lakini wao hawakwenda vitani, hawakuwa na udhuru wote. Minhum Ka'b ibn Malik, minhum Ka'b ibn Malik وهلال بن أمية ومرارة بن الربيع العمري وابو خيثمة. أنا وتجي وتوني أبو خيثمة تجي جبل أبو خيثمة ها وتوتات أو وتوني ها والكون وإسلام سافي كبيس سكتك ونافق ولا هفوا كتك مبدوية ولا كتك أهل الأعذار ولا ني لكن ولباكي هو كل بتاني. ولما خلف صلى الله عليه وسلم عليا, na wakati Mtume صلى الله عليه وسلم alipombakisha Ali, Ali aliambiwa baki ili asimamie familia Mtume صلى الله عليه وسلم. Qala almunafiqun, wanafiki walisema, qad istathqalahu fatarakahu, Mtume صلى الله عليه وسلم amemuona ni mzigo akaamua kumwacha. Qad istathqalahu, amemuona mzigo fatarakahu akamwacha. Qatalahum Allah, فأسرع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشكى له ما سمع, أكين دهراكك ومتومي صلى الله عليه وسلم نأكمل لميكيا يلي ألي يسكي, وشكى له نأكمل لميكيا ما سمع ألي يسكي. فقال صلى الله عليه وسلم أما ترضى هذي ورذيك أن تكون مني كوا ويوي ومغميمي بمنزلة هارون من موسى أقو كتك درجة هارون من موسى وتشيكنا هيلو ورذيكنا هيلو جماعة كتك حديثه إذن وكتشكوا قبا يون نصي مخالفة وعلي بن أبي طالب أبا يكون نصي مخالفة كان قال يا سباب ويقول منين وينين وسباب هارون حقوا خليفة وموسى بعد يكفى موسى هارون ألقوا لنبي كذا مستقل لكن بي ألقوا لخليفة وموسى أخلفني في قومي وكتجان موسى ألقوا لنبي ميقات لكرد لهذا مطلوب صلى الله عليه وسلم يقول تبوك لكرد بس لكن خليفة وموسى بعد يأتي لنان ليوشع مانا ونون يوشع بن نون اللي alikuwa khalifa wa Musa baada ya Musa. Kwa nini? Kwa sababu Harun alikufa al-fariqi kabla ya Musa alayhi salatu wassalam. Na wala yeye hakuingia katika ardhi al-ardh al-muqaddasa ya Harun wala Musa kuingia katika ardhi al-muqaddasa. Wote walikufa huko kwa njiani baada ya kuvuka na Musa alayhi salatu wassalam al-fariqi katika wakati wa Tih alayhi salatu wassalam. Kwa hiyo hapa hakuna mnasaba wowote wa ukhalifa kwamba ni imamu wa ukhalifa baada ya Mtume sallallahu alayhi wasallam bila fasl, kwa sababu tashbihi hii au wajhu shabahi huu haupo. Wajhu shabahi hupatikana wakati wa Musa kwenda katika miqati na kurudi, na Mtume sallallahu alayhi wasallam kwenda kwenye Tabuk na kurudi. Tena Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu hakuwachwa kama ndiye msimamizi wa Waislamu wote wa Madina, msimamia swala, aangalie watu wa familia tu. Alafu katika tatyib khawatirihi, ili kumtuliza na kumridhisha, Mtume sallallahu alayhi wasallam akazungumza maneno haya haki kabisa kwake, kwa sababu watu wamemzungumza, watu waovu wamemzungumza kwa maneno ya batil, kwamba istafalahu fataraka. Kwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akamwambia hapana, huyo ni khalifa wangu kwa ahli zangu katika safari yangu hii, na kuna safari wewe utabaki nyumbani kama alivyobaki Harun kukaa nafasi ya Musa alayhi wassalatu wassalam. Thumma sara bil jaysh, kisha Mtume sallallahu alayhi wasallam akienda pamoja na jeshi. Wa a'ta liwa'ahu al-a'zama لواءه الأعظم أبا بكر الصديق. نا أكمل أبو بكر الصديق بنيرك كبوة إلى بنيرك كبوة قد سأجيش لوت. نعم يا غوي ديرك كبوة جيبي بنيره كواك. وفي إعطاء اللواء لأبي بكر في آخر غزوة للرسول صلى الله عليه وسلم. نكتي كبوة بنيرك أبو بكر كتي كبيت جمشة متم صلى الله عليه وسلم. وتخليف علي على أهل البيت نكويك وخليفة أو نكويك وخليفة علي يويا أهل البيت يويا واتو نبانك ومتوم صلى الله عليه وسلم. حكمة لطيفة كنا حكمة يداني إنه كما لقصة بنشارة كما بميني كيفة خليفة وين وإسلام تقول لنا بنشارة يا وازم علي ويتو سيد أهل البيت ويوي تنقوز أمه ما هي لكو يعني هالي إشارة زكويف وات شبه هي even though بيتها بيا مش شو كبيت عليهم تومي صلى الله عليه وسلم غزوة هالي بتركي بتركي بعد الحج مكواتيس أبو بكر غزا فيت أكون أتوم كنا قلت له نند علي كزمقوم زين أتومك ثا بنا حكمة كبوة تومي صلى الله عليه وسلم أومو سبكم من تاتو زين أوم مرو أبا بكر فليسلي بالناس ممرشيني أبو بكر أو سوليشي واتو سكموجي أمي كي يبالي أكتواتو وسوالي كبتا متو كسوليشي البتنان عمر رضي الله تعالى عنه سيما أبا الله إلا أبا بكر الله أعطاك اسمك أبو بكر. كنا جنبو قاني حكمة لطيفة يفهمها القارئ حكمة أمباي وأتيفهام مسماني وفرق عليه الصلاة والسلام الرايات لم تمس عليه الصلاة والسلام أكزيقاوة زي البندرة وفرق أكزيقاوة wafaraka alayhi salatu wassalamu rayat, na mtume alayhi salatu wassalamu akazigawa zile bendera, fa ata Zubaira rayat almuhajirin, akampa Az-Zubair ibn al-Awwam bendera ya muhajirin, kundi la muhajirina nyinyi bendera yenu itabebwa na Az-Zubair ibn al-Awwam. Wa Usayd ibn Hudhayr rayat al-Aws, na akampa Usayd ibn Hudhayr bendera ya kabila la Aws. والحباب بن المنذر راية الخزرج نالمبا الحباب بن المنذر بندير يا خزرج. ولما مر الجيش بالحجر وكات جيش اللي كبيتا إليه الحجر كله كتك ديار ثمود ساوى مهالي أمباكو والقوة كيشي واتو ثمود وإلى ثمود أخاهم صالحا نبي صالح لفليكو هابو واتو ثمود كتكمجي وحجر تسوى لكبيتا فالحجر وهي ديار ثمود نايو نميجي يوات وثمود وثمود الذين جابوا الصخر بالواد نثمود ينباو وليقصوا مالك تكوانو ولكو ينبزاو ينحتون من الجبال بيوتا ولكو ونتشونغا ينبا كتك مجبال ينبز تنجنزو بزوري ووهداري وهالي يجو لمسكن زاو ينبزاو زماوي أثاري زاكي بكا ليوزيك. Sasa walipofika pale, qala sallallahu alaihi wasallam li ashabi, mtume sallallahu alaihi wasallam aliwaambia masahaba zake, la tadkhulu diyara alladhina ghalabu, msiingie katika makazi ya watu waliodhulumu, illa wa antum baqun, isipokuwa hali ya kuwa nyinyi ni wenye kulia. Sio mahali pa kwenda kufanya utalii na watu wakajipiga mapicha hapo wakafurahi wakafanya kadha wakafanya vile, eh? Sehemu za watu walioangamizwa si sehemu za kwenda watu wapite haraka haraka wasisimame, lakini utaka kuingia watu waingie huko watu wanalia. Sawa, alhadithu akhrajahu ash-Shaykhan liyush'ira qulubuhum rahabata Allah, ili zitambue nyoyo zao tisho la Allah. Wa kana musta'milan ala harasi al-jaysh Abbad, inam Abbad ibn Bishr, na alikuwa mtume sallallahu alaihi wasallam, atakuwa sasa Abbad ni maamuli wa khabar. Sawa, wa kana ay sallallahu alaihi wasallam musta'milan, ni mwenye ku musta'milan, mwenye kumtumikisha ala haras aljaysh, ndio kulinda jeshi Abbad ibn Bishr, akimtumikisha Abbad ibn Bishr. Au unaweza kusema wa kana musta'malan ala haras aljaysh Abbad ibn Bishr, na alikuwa Abbad ibn Bishr ni mwenye kutumikishwa juu ya kulinda jeshi. Sawa, alikuwa ni mwenye kutumika katika kulinda jeshi Abbad ibn Bishr, itakuwa ni habari ni ismi ya kana muakhir. Wa kana Abu Bakr radiyallahu anhu yusalli bil jeshi, na alikuwa Abu Bakr radiyallahu anhu akiswalisha jeshi. Kii itakuwa Abbad sio sababu ile sababu ni ismi mafuli, basi itakuwa ni maamuli wa mustahamu. Mmoja wa pili itakuwa ni ism ya tano muakhir. Walamma wasalu ila Tabuk, wakati walipofika Tabuk, wakana ardhan la imarata fiha, na ilikuwa ni ardhi ambayo hapana kuimarishwa ndani yake, hakuna majengo ndani yake, ardhi hii imarishwa kwa maana hapana hapajajengwa, hapalimwi, hapana chochote, ni mbuga tu. Qala ar-rasul sallallahu alaihi wasallam li Muadh bin Jabal, mtume sallallahu alaihi wasallam alimwambia Muadh bin Jabal, yushiku in talat bika hayatu أن ترى ما هنا مليئة بساتين، أن ترى ما هنا مليئة بساتين. ثاو ينكروبيا وكيرفوكا وكوي وحاي كما وحاي واكو تنفوكا ينكروبيا كونا أن ترى كونا ما هنا يليلي وكيبوهابا ما ينيلي وكيبوهابا مليئة بساتين نيني كجامة مستاني. Kama utaishi baada ya hapo kidogo tu wewe Muadh, utakuja kuona mabustani hapa mashamba yatakuwa yamejaa. Waqad kana, na hilo lilipatikana. Walamma istaraha aljaysh lahiqahu Abu Khaifan, lilipopumzika jeshi alikutana nalo Abu Khaifan. Abu Khaifama alikuja, habari zake zinaelezwa hapo. Wa kana min khabari majiihi, na ilikuwa katika habari ya kuja kwake, أن دخل على أهله لكوى لينجية وأهل ذاك في يوم حار كتك سكو يجوك لينجي من كواك سكو يجوك فوجد امرأتين له أكوكت وكزاك وويني bi'arishaini lahuma fi bustan, katika chaga zao mbili kwenye bustani. Kuna vichanja, arishi ni kichanja kinakuwa vizuri, kinakuwa kama kitanda, na wengine ukifunga cha kugembea hasa arish. Kwa kwenye bustani kuna kivuli. Sasa ameingia kwenye bustani yake pale, akawakuta wake zake wako katika arishi zao, katika chaga zao wamepumzika. Qad rashat kullu minhuma arisha, amekinukisha harufu nzuri kila mmoja katika wao kitanda chake au chaga yake. Kila mmoja kapamba pale, kakutia mayasmini sima waridi na waridi gani, kanukia vizuri kabisa. Wabaradat fiha ma'an, na ameyapoza maji. Kila mmoja kama alikuwa na mtungi wake vitu gani, kapoza maji baridi kabisa, kitanda kiko pale na harufu nzuri. Wahayyat ta'aman, na yumuandalia chakula. Wakana yawman shadida alhar, wakana yawman, na ilikuwa. Wakana thalika, na ilikuwa hiyo. Yawman usiku shadida alhar, ili jitokani. Falamma nadhara thalika kala, alipo litazama hilo akasema, yakunu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fi alhar, hivi Mtume sallallahu alayhi wa sallam anakuwa kwenye joto. Wa Abu Khaythama fi dhillin barid, na Abu Khaythama ipo kwenye kivuli chenye baridi. Wa ma'in muhayya'in, na maji yaliyoandaliwa. Wa imra'atin hasna, wa imra'atin hasna, na mwanamke mzuri. Ma hadha bin nasf, haukuwa huu ni uadilifu, halikuwa hili ni jambo la sawa. Sawa, nasema huu si uadilifu. Mimi nikae hapa na wake zangu, maji baridi, vivuli, Mtume sala salam kwenye joto kali huko. Ma hadha bin nasr. Thumma qala wallahi la adkhulu arisha wahidatin minkum, akasema ninaapa kwa Allah sitaingia katika chaga yoyote miongoni mwenu, au kwenye chanja sitaingia katika chanja au kichanja ya yoyote katika nyinyi. Hatta alhaqa bi rasulillah sallallahu alaihi wasallam, mpaka nikutane na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Fahayyi ali zada, niandalieni chakula. Fafa'alata, yani maandalizi ya chakula safari. Fafa'alata, wakafanya. Thumma rakiba ba'irahu, kisha akampanda mnyama wake, ngamia wake. Wa akhadha saifahu wa rumha, na akachukua upanga wake na mkuki wake. Wa kharaja yuridu rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akatoka akawa hali ya kuwa anamkusudia Mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam. Wa kharaja, akatoka Abu Khaythama yuridu rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hali ya kuwa anamkusudia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Fasadafahu hina nazala Tabuk, akakutana naye wakati aliposhukia Tabuk. Mtume kashafika Tabuk sallallahu alaihi wasallam, wakamkuta pale, kwa maana akaja peke yake kutoka huko hizo maili au kilomita zaidi ya 1000. Sema siwezi kukaa kule, wacha niende hivi kufanya mughama. Akaja kwenye pamoja na Waislamu. Hadithi ile kule katika ambayo ni muttafaqun alayhi, katika kisa cha Ka'b ibn Malik, watu wamekaa wakaona, mara wakaona albayad, na mtu anakuja kule anakata, anayakata, yani yanaondoka kwa sababu yake mangati. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, kun Abu Khaythama, iwa Abu Khaythama, kuwa ni Abu Khaythama. Faidha huwa bi Abi Khaythama, mara akawa kweli ni Abu Khaythama, akawa amefika na alikuja peke yake. Lakini alipata mazingatio mwenye, alijiongeza, mimi nikae hapa sina sababu yoyote, siko mali na kidonda au sunna hiki na kila kitu, nikae tu hapa, watu waumia huko, Mtume sallallahu alaihi wasallam aumia, najua nikae hapa, hapana, wacha nitoke. Faradhiyallahu ta'ala anhu ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذا توشى هذا إن شاء الله درس الإنجيل يقول وفود صاحب أينه وجيني كتب كسبيان.